بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد سنا وسباز بخواي فروردقار جگاي خويتي مسلماناني عزيز بسراني زيد سنگين همولا يكمان بوپري سري برزو بوپري دلي خوشوا سباسي خواي پروردگار كين لسرويك أمروش أصبحنا على فطرة الإسلام بياني دكينوا لسر فطرة دينداري وخوا ناسي إسلام ناسي وبيغمبر ناسي بردوامين جگاي خويتي سباسي خواي مهربان بكين كأمروش خومن بینی و خوا سبحانه و تعالی چاوی امانتو جوی امانتو دلو گرچیلی امانتو قاچه کلسری راوستاوینو هنگاو من پینا و بسر کارکان من دستی اکشت من پیگرتو و همو امانه نعمتی خوای پروردگارن دلین خدایا نعمتکانی تو اجمار ناکره بلام ایم دلین يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك پروردگارا سپاسي سرجم نازو نعمت كانت دكين خدايا وإن تعدو نعمة الله لا تحصوها خود فرموتا أجمار ناكري نعمت كان بلام پروردگارا تو المناني جغل لذاتي تاكي پاكي تو کسی دی که هیا ناوی چی هبه ناوی المنان به خاونی همو منتکان به بگمان نخیر بوی دلین یا الله یا حی یا قیوم یا منان یا وهاب پروردگارا ایمان من جیگیر و دامزراو که پروردگارا به ایمان دل من روناک کروا به ایمان سرجم تاریک یکانی نیو دنیا تاریکی کانی نیو نفامی و جاهلیت من بروناک بکروا پروردگارا همو روشانک لسبینی ایمان دا دخوازین خدایا دل من نورانی کی مال من نورانی کی چاو من نورانی کی گو من نورانی کی راست و چپ من پیش و دوا من سر و خوار من سرجم تواوی جیان من خدایا نورانی کی اللهم آمین. مسلمانانی عزیز و برز بیسرانی لدلا شیرینی رادیوی روناکی خوشحالین به ایوی عزیز لبرنامه که راست و خودا شاد دبینه و امیدوارم بتوانین او ساعتی که لخزمت کردینی اسلامو لبون من با میوانی ایو میوانی که بسودو میوانی که بین که بتوانین با دین و دنیا بو دین و جینتان خزمتی بکین. خواهی گوره بیکا با توشوی قیامت من چون که هولدان و توشوی دنیا زور جار وامن لدکات هولدان بو کوکرنوی توشوی راستقینه که قیامت لبیر من دچه توا. خوشویستانم. لیاد ما هفته پیشو هر لروجی دو شمه دا با پیوستم زانی که هاوکات بو لگل روشی جیهانی لیبردهی دا لند روانگی ناوی العفو که خواهی پروردگار یکی اگل ناوی برز و پیروزکانی بو باسی او من کر که آینی پیروزی اسلام آینی لیبردنا جیانی پیغمبری اسلام جیان یکا که تیای دا مروفایتی فیری لیبردنو یکتر قبول کردنو یکتر خویندنوو کاری یکتر بکم نزانینه. امیده کم کمالگای کردواری ایمه بطایبتی لبواری پروردو فیر کردنه لبواری محراب و منبر و مزگوته بتوانین زمانی یکتر خوندنه وو لیکتر بورانو یکتر عفو کردن زیاتر کاری لسر بکین تا سر جمچینو تو اشکانی کمالگای کردواری ایمه لیکتر ببورن و لیکتر بورین لبواری کرداره و تواو زیادر رنگ باتوا ایتر جاری که دی که براستی جگای خویتی که مسئله لیک بردن پیوندی با گفتار و نیه با منعی که همو کسی کشانازی پیوب کاد چندین برنامه لسر بکین بلام كاتي خويتي بكردار ليكتر ببورين و هلاكاني يكتر قبول كين و إما وكومروف بيغمان دبي وكومروف ما مالب كين لقال يكدي و مروفيش بيغمان هلاكات هيش مروفيك هلاكارنية شونك إما فريشتنين ملائكنين بلكو إما مروفين لسر زويدا لم هفتهي كتياي داين براستي بهمان شيوا لسر آستي راقان نكان و لسر آستي جيهان قصو باز دكريت لسر أمر داوانا كبراستي جيغاي خويتي إيمش حلو استيعان لسر بكين جيغاي خويتي إيمش با ديدي قرآن و با ديدي سنتي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حلو استمان هبيا لسري لم هفته يدا دو چينو تويش لجيهان دا روشه كان بوتر خان كراوا همو كاتيك با پيوستي دزانم كا او با ياد بين موكا ما بست من پیش شرعیت دانو با یخدان نیه با او روژهی که دیاری کرا و با هرچینو توشه بلام زور کات ناچارین با خاطری راز کردنوا با خاطری اوی که کوملگا من بلا ردان روا با خاطری اوی که او نخوشیو پتایانی که لدروا خلکی پیوی مبتلا بونو سالانه رز لچینو توشکانی خویانده گرن لروژه کده ایم توشی او نبین اي بوخ سيلة سردكين بيقمان اما امتي پیغمبر خواهين مسلماناني عزيز پیغمبر كمان پیش روداني روداوه كان خوندنوي هيا بو واقع و پیغمبر كمان چارسري پيه بو كيشكان يعني بنمونا كاتك پیغمبر عزيز عليه الصلاة والسلام لپیش 1400 و اونده سالمو پیشوا دنیای ايستا من پیشانده داد كأم دنیا بینينو ام دور بینينو ام براستي رؤياي كرون خسنا برچاوي امتك ك لسر اينو ربازيك بيه ك پیغمبركي صلى الله تعالى عليه وسلم پیشاني دادات اما او پري براستي دلسوزيو او پري گوريو باوكايتي پیغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام كدا فرميه امتكم پلامار ددري وكسفريه كي رازاوا گلگرگي يعني خلقانه كي زور برسي پلا ماريام سفريه چون ددن اگر کسانك چندين روشنان يعني نخوارد بي سفريك را خرابي و اماني چون پلا ماري ددن اوا پلا مار ددري او دو چينو تيوششك لأمرو دا ما پيوستي دا زانم قصيه كي لسر بكين و جاري كي ديكا و پيوستكا بردوام بشيق لبرنامه كان من بشيق لكاتا كان من قصا كردن بي لسر تواوي بهاي مروف بلام من دالانو آفرتان كلم هفته يدا روجي مافو روجي قدغه کرني تندو تيجي پيانوو روجي ريزلينان بوين جگاي خويتي اما لروانگي اسلاموا لقلم دو چونو تيجه دا چون ما مالب كين و چون نيالين گرگ برسيكان و چون نيالين لسر سفري مالكان من لسر سفری بازار کان من لسر سفری کتابخانه و خندنگاو پیمانگاو زانکو کان من ندزرین لبره و خوش ویستانم کاتی پیغمبری عزیز بو پیغمبری بو صفتی که پیغمبره و بو دنیا بینینی که بینی ویتی که نمونیک من بود یعنی تو بس سفریک بمسئله خواردن ما بستی پی خواردنی پاره جرفان منو ما بستی پی خواردنی سر سفره و مادیات نیه بلکو ما بستی پی سفره نیومیشک مانه که عقیده و دین مانی تیانه دزره ما بستی پی دل مانه که شکاندنی دل پیزبونی جینگی دل تیکچونی تصوراتی انسان اعلی روی براستی که سرچاوه دگری هرچی تصرفات کانی مروف هیا لروانگی تصورات ویا تیکدانی واتا قیرانی فکری واتا تیکچونی جینگی نیو دلو جینگی نیو بیرو بیرکدنو من او کاته براسی کارسات لبو گفتار من لبو بینین من لبو بیستن من لبو بازار من لبو پیوندیکان من دروز دبی کواتا خمخواردی پیغمبری عزیز بو او سفریا مبستی پی اوی تصورات من بیرو بیرکدنو من ندزری تیک ندری وایروساوی نبی خوش شویستانم اما همیشه براسی من لم برنامه روزانه رادیوی روناکی بو سجم مسلمانانی حرمی کردستان اوی تیدا دبینم که چون موبایل کان من پیویسی با فرمات هیا چون انتی فایروسی نیو کمپیوتر کان من پیویسی با اپدیت هیا دبی تازه بکریته و به همان شیوه ایمش دمانوی لرادیوی روناکی روزانه اپدیتی که ایمانی خو من بکینوا چه که اکی بیرو بیر کرنو و دین و دینداری و حلسوکوت و معمالی شوانه و روزانه خو من بکینوا امش دمانوی لنیو سترجم قیرانکان دا بگشتی بروانین با قیرانکان دنیا و قیامت پیکو ببستینوا خوشی و نخوشیکان پیکو ببستینوا سرما و گرما پیکو ببستینوا قیرانی درو درون پیکو ببستینوا سرجم چینو توشکان ببینین بتایبتی دمانوی لبرانبر ویروسی جاهیلیتا لبرانبر ویروس و شپولی بخربی بوندا لبرانبر شپولو بدینی علمانیت و دیموکراسیتا لبرانبر شپولی کوچی نابجه و سری خو حلگرتن و امانه دا ایم بتوانین ویروس یکور بگرین دجا ویروس یکور بگرین ببورن دجا ویروس یکور بگرین تا بتوانین سرجم ویروسکان لهر رو یکو بی بتوانین چوارچه ویان بین و بیان کجین نیلین زررو زیان من لیبن خوشویستانم براستی جیهان امرو ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین لنماني حكم دا صلاتي اسلام دا امرو عالم چی بسر هادوا امرو مروفاياتي لچه قيران يقدايا لنيو سرجم چينو توشكاني مروفاياتي دا بتايبتي افرتانو من دالان براستي سوتمانيو گرم كري ام آگرن امرو من دالان بنازن امرو من دالان دابراون امرو من دالان سوتمانی سیاسی کانن امرو من دالان بازرگانی دستی بازرگان سیاسی کانن امرو آفرتان شمکو کالان بدستی گرگ ورگ ورگ زلبرسی کانوا کبراستی شو تاریک کانیان با آفرتان سور دکن امرو آفرتان لسرتاسری جهان دا لهمو بوارکانی بازار سازی دا بازرگانیان پیو دکره امرو آفرتان بشیان تنهاییه بشیان معنویه بشیان تنانت لأوروپا دا خوکشتنه بشیان جیان لگل آجالان دا بشیان جگل چندین نخوشی و قیران و دزدریشی و امانه چی که برهم هنراو لجرد صلاتی اوی که پیدو تری عولمو عالميتو او ايكا پيدا وتري علمانيتو او ايكا پيدا وتري شورشي روشن بيريو او شورشاني كبراستي هاتون امرو جيهانيان براستي توشي شوي رش كردوا چونك امانا شورش نين بو آزادي بيرو بير كردنوا امانا شورشن بو چوسان نوا بو كويلة كردني مرو فكان بتايبتي آفرتانو مندالان خوشویستانم بیسرانی عزیز بتایبت دایکانو باوکانی بریز برایانی بریزم مندالکان من بمسی و شیا ریزی مندالکان لیسلاما مافی مندالکان لیسلاما بیری خومو ایوی عزیزان دخموا هتاوکو لم هریم پرل قیران دا نیلین مندالکان من ببن بسو تمنی زیاتری قیرانی سیاسی نیلین ببن بسو تمنی قیرانی شپولی بدینی شپولی نیگرانی و بیتاقتی خوای پروردگار دفرمه مالو من دال زینت الحیات الدنیا ما بستم پیو شی زینه ام دنیا بمن دال و جوانا مالکان من بمن دال و آودانن دسا پروردگارا او مالانی تا استا من دال یان تیادانی خوای من دال یان پی ببخشا تو وهابی تو منانی بس تو تاکو تنهای خدایا بس تو لکس نبوی تو کست لنابه ای او ذاتی که خاونی همو امنا و برزو بالایانی اوانی تا استا من دال یعنی خوای من دالان پی ببخشا کواتا من دال زینت الحیات الدنیا پاشان پروردگار دفرموه من دالان بريتين لخلات دياري خواي مهربان كذا فرمي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور خلات دياري ماديا كاني خلق كانوا خزم كانوا خالو ما مكانوا بورا كان من چندك ريزيان هيلا من أي خلاتي خواي مهربان مسلماناني عزيز دبي چون ريزي لي بجيري دبي چون معملي لقلاب كري كواتا من دالكان خلات دياري خوان والله خواي پروتگار لي من دبرسيتوا قورتري لقورتري نعمتكان لدواي إيمان وإسلام پناسي سيمي قرآن لبو من دال خواي پروتگار دفرمي ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما كليرا دا خواي پروتگار مسلمانان فير دكا يكيق لدعا كان من بريتيبي لوي پروتگارا خيزانانك من ببخشا من دالان يكمان بي ببخشا ك ببينين يان دلمان آسود بي بداواكاري من ليان سمع طاعيان هبيبو من پروردگارا خود فرموتا لبرامر من دالا فرمي قرة أعين سوماي چاو بلبلي چاو روناكي چاو كواتا چاو چون دبي خزمت بكري و بپارزري اوها دبي من دالان بپارزري آيا بيسراني عزيزم لموشانا ناسكتر لموشانا پرلماف دارتر لموشانا ياسايا كريز لمن دال بگري لپیش بوني اوا لناوسكي دايكي دا لدواي بوني برنامو ياساي حبيبوي هیچ برنامه كي ديكه هيا امرو من دالا كان من لقيراني بكارهنانو بازرگانيو سربازي پيوه کردنو كشتنو تقانو برسي کردنو نخوندواری رزگار بکات بیگمان نخیر کواتا گرنگ ایما لبرانبر من دالان دا ابم جورم عمال بکین و یاسا اسلام و یاسا قرآنی و یاسا محمد یکان یاسا اسلام یکان لمسألی ما فی من دال دا با پیرو بکین چون که من دالان نعمتی که خوای مهربانن دبی آگا دار بین و چی تر براستی بیرزی کدن با من دال که تیو گلندن یعنی لکاری سیاسی بیرزی کردن با مندال به بش کردن یعنی لخوندن و لخوندواری بیرزی کردن با مندال بریتیه لکار پی کردن با کارانیک کشیاونیه بو اوان بیرزی کردن با مندال لین پرسی نویه پرورده نکردنه فیر نکردن یعنی با نویش و عبادت نبردن یعنی با مزگوت دابین نکردنی ما مستای قرآنو فرموده بو یعن تا فیری اسلامو فیری قرآن بکرین لینا پرسینوایان بیرز کردنی بیرزیه برانبریان براستی بلکو دبی دخوازم بتایبتی لیستادا لحرمی کردستان من دالکان من قطابیکان من لقوناخی یکمی تاقی کردنوکان دان بتوانین دستیان بگرین بتوانین پشتیان بگرین بتوانین زمینیان ببسازینین بتوانین کنترولی تلفزیونکان من بجور یک بی که خزمت بوان بکا بتوانین دنگ دنگو جاو جاوی نیو مالکان من لخزمتی پروردبونی اوان دابی خدایا سرجم من دالکان من قطابیان و خونکاران من لحرمی کردوسان دا لهمو بلاو مصیبتکان بپاریزا خوایا همو قیرانکان من او من دالانا کبیگناهن پاکن خوایا بویان بکی بسیرانو سرجم گرفتو قیرانکان من لحرمی کردوسانا کتایی پی بی و من دالان من سرکوتو سرفراز من لطاقی کرنوکانی یکمی ورزی سالی 2015 خوندن دا لحرمی کردوسان دا چینو توشی دوم کلم هفته دا به همان شیوا قصو باسیان سردکره مسئله آفرتانه که دمانوی لیره شوا رؤیای که قرآنی تیگشنی که قرآنی بر پرسیارتی اک لروانگی قرآن و سنت و بو آفرتان بینین لبرو براستی آفرتانی مسلمان ایوا ایو براستی یعنی یک یک نو چینو تویشانی که لامرو دا زور ستمتان لیده کری براب کن اگر لیست تا چندین مانگی تر که دیراسی ام برنامه ام دکرد ام نو نشانانه سرنجی رای کشم که چندین برنامه ای لسر بکری که افرتانی روش آواد پاریزه فرانسا درگای بیرو عقل داد خاتو جگای سرپوشه که تی دانا بیتوا اسپانیا و دادگای پشکنین لبو مسلمانان و آفرتانی بالاپوش و سرپوش بسر بریتانیا و دیاردهی لیدانی آفرتان که ریجه یکی زور نایاسایی تی پراندوا. امریکا اوی لسر جمیریکانی دا تومار کراول لبی ریزی کدن برانبر با آفرتان زور جگای مترسیه. چه لامریکا دا پرسیتا و برانبر ببی ریزیکانی برانبر بمروف بگشتی و با آفرتان بتایبتی. بازرگانی کدن با آفرتان و امرو که بازرگانی پیودکات؟ آفرتان که دبنه سوتمنی بازرگانی کن آیا بخویان زانی و که بازار سازی او گرگانه تیر گرم دکات؟ اگر مام گرگ شوان بی آخو حالی مرکان دبی چون بی؟ پاش صدی بیستمو چوسان نوی زیاتری آفرتان آیا راستی اکی حاشا حل نگرنیه؟ سفوری و روتو قوتی آفرتان باشترین چک نیه بدستی علمانیتو به دینکان و که امر را ستمل آفرتان دکنو جیانی مروفایتی لسرزویده به تایبتی آفرتان دکن بجان زیانکانی تیکلاوی کران و کچان همو امانه آیا کمالک بابتو خواسی گرنگ نین که آفرتان براستی جگای خویتی لبرانبری دا حل وستبکن الی رشد جاری که تر بیری دایکان و خوشکان می دخمه و دایکان و خوشکانی مسلمانم ایما همیشه و هردم لم برنامه سبینی ایمانی رادیوی روناکی دا لروانگی دنیا بینینی پیغمبر و صلی اللہ تعالی علیه و سلم یک به یکی چینو توی شکان آگا دار دکینه و گرنگ اویا وازلم پنده بینین سوار تا نگلی نابی و سوار گرنگ اویا بس براستی پیشوی دست من بسوتیه پیشوی جرگ من بسوتیه، پیشوی مال من کاول بی، پیشوی گرگکان بین، پیستکن لیب کنوا، ایم دمانوی کمالگا و شیر کنوا. آخر ما زور گرنگا، اوی که بسر اوروپا دا هاتوا، اوی که بسر کمالگ لولاتانی جهانی عربی دا هاتوا، بریتیه لرگرین کردن، بریتیه لکرانوا، بریتیه لزور با آسانی معمال کردن لگل شپولی بغربی بونو، لگل شپولی بیدینیو، لگل شپولی لاسایی کرنوو، لگل ام همو شپولی که هاتوا که خراب معملایان کر بوی ولات آوائی لیهاد. خوشویستانم. ایمه دمانوی پیسکه گرگ نیبا. ایمه دمانوی کچانو رولو آفرتکان من هتک نکرین. ایمه دمانوی قیرانکانی اوروپا که سرجمیریکان واللهی لئیست هتاکو ایواره. سرجمیری ولاتکانو، بیرزیکانو، ارقامکان بو ایو بخوین موا، واللهی تاو نابه. بلام گرنگ اویا اما زنگی اکی وشیار کرنوا بی. زنگی اکی آگه دار کرنوا بید خوش شویستانم. اخر واللهی اما زور جار هاور دکین کوملگای مسلمان. زور جار هاور دکین که بیرزی برامر با دایگو باوک نکری. چندین برنامه من سر کرمون بو خوم. بلام دوینی. لبرنامه ای که کنالی که فضایی راسته و خودا دایی که که بسالا چوی با اشکرا خلق دی ناسی لم هرمی کردوسانه دا بس لو دکات کرکی چی نما آبوی نکا لجن هنان لپرورده کردن لبخیو کنی من دالکانی بلام کاتیک لأوروپا گراو تاو اما قصی دایی که کاتیک لأوروپا گرای و برجوریک لگل منا معمالای دکر دایی که دلی سجی بخیو دکر ممکم جای دخست دمی سگکی دری دهناو و فرید دای باوشی من بس بوی دیزانی سگلاو دیزانی بو من قلص دبم حتی دریان کردمو فریان دام لمالاو باشه اما خوب خوتان دزانن او چندین برنامه نسر بسالاتوان لحریمی کلوسان هم بکری لچندین کنالاو کنالا فضایی کن همو هاواری ایم بو اوی که ام پتایا ام بی ریزیا ام بی حرمتی برامبر بمروف لنیو مروفکانش دار ریز دار ترینی مروفکان لبرانبر همو یکی اکمان دا دایکو باو که همو هاواری ایم بو اوه که چون ریلم بگرین چون ام کارساتا پره نسینه چون دایکان و باوکان بیناز نکرین در نکرین فره ندرین اخیر امانه زور براستی اما اوه که ام ریجه را گرتوا اوه که براستی ام ریجه کم دکاتوا بریتی لیسلام خوش شویستانم من همو جارک کاریگری ام آیته براستی دلیم لسر کومالگای کردواری ایمه ولا تقل لهما اوف اوف وشه یکی اوف حرام بی تاوان بی لبران بردائی کوباو کدا اخود بی لدانو دنگ برس کرنوو قیران بسر ریداو جواب کردنو سر لیندانو نبرنی بو نخوشخانو گر برسی به تیری نکی، گر پشته نبی، پشته ای نکی توا، گر براستی پیویسی به هر پیداویسی که بیونه چی بدمیه وا، یان خوان خواست در کردن و آنو هر مپرسه، کواتا باشه جور جگای خویتی، وزارتی کارو کارو باری کاملایتی، بس وره، لروزکان و دست بیبکا، محمد راتب نابلوسی، شست ماناو، تفسیری جوان دینه بو شی اوف، علی هرچی قاموسی دنیا هی بگره اگر لموش ناسکتر جوانتر پربایختر پرماناتر پرمافتر هبی لبو بسالاچوان لبو دایکان و باوکان دبیینن کاری پیبکن ای بو کاری پینا کریه لروزکان من لسرجم داینگاکان من لهمو بوارکان دا حتاوکو نوو رولیک من بو بیتا پیشوا کشتیک نبی پی بوتری در کردنی دایکو باوک شتیک نبی پی بوتری فردانی دایکو باوک کواتا ان یره دامه بسن پیچیه افریتانی ایمش لم هرمی کردوسانه دا لگل زوربونی همو قیرانه کنده بلام هشتا هر ماوی دستی اسلامن همو جارک دبه افریتانی برز لخوتان بپرسن دبه لخوان بپرسین او اسلام برپرسه لزوربونی رجی طلاق او اسلام ریگره لبردمی پروسی هاو سرگیری او اسلام او مزگوتا او ما مستایانی آینیا او حجاب سرپوشی افرتی مسلمانا لبردمی همو قیرانکانی افرتان دا یان قیرانی سیاسیا یان قیرانی سربازیا یان قیرانی دارایو آبوریا یان قیرانی گندلیا یان قیرانی بهدردانی سروت و سامانی مولاتیا اها سالانی پیشو لکابینیگ لکابینکانی حکمتی هریم بنمونا کاتیگ زواج و هاوسرگیریو سلفی زواج زیاد کرا ای رژه هاوسرگیری دبچن سری بکن بو زیادی کن ای تو استا کابرا موچی نبی کابرا سلفو هاوسرگیری سلفی هاوسرگیری پی ندری کابرا کرینشین نبی کابرا کری کاری پی نکری دستی کاری نبی دستی دامزراندنی نبی دستی هیچ کاری کی نبی ای پروسی هاوسرگیری چون پکی ناکوی ای آفرتان من چون نامین نوا بو ای آفرتانی برس براستی او اسلام نیا و شیک بو ایو بکارده هنری بکاری هنوا کپی پیتان دوتری آفرت قور کن نخیر آفرت بقدر کن بلام واللهی او دسالاتی سیاسی قور کنه آفرتانی بام قیرانه گند وو آفرتان بام دوخه گشتون بو ای آفرتانی مسلمان قیرانه کنی آفرتان لاست ای جهان دا هندی کن ببشیانی خوای پروتگار در فتح بی لب برنامه دا دخمه خدمتان حتی او کوبرچاوی ایو و ایمش رون بی ک کی لم قیرانه نبر پرسیاره گرفتکانی آفرتان لأوروپا دا جورکانیان چیه هندگ لوانا اگر تمن فرصت با دخم خزمتان هتاوکو بتوانین ببین بره گریگ لبردمی لیشاو فتنو فساد و خراپکاری دا که آفرتان لحرمی کردوسان دا هر با دایکایتیو هر با خوشکایتیو هر با وی که نیوی کوملگان و دایکی همو کوملگان و خاوانی براسی پرورده کردنی من دالکان منن بسری برزو بمین نوا و خاوانی حرمتی خویان بن لای ایم پاریز راون لای ایم پیغمبرکمان علیه صلاة و سلام فرمویتی بکلمه خواور گیراون امانتی رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم بلام چون دینی آفرتان من پاریزین بر پرسیارتی آفرتان بو خویان چیه بپشیوانی خوای پرودگار دوائی ناو بریک راستو خود دگین و بخزمتی ایوی عزیز ایوش خوشحالین سرنجو تیبینیو پیشنیارو پرسیارتان لسر بابتکش ولا هر بوالکی کده هبه بپشتوانی خواه سبحانه و تعالی لخزمتان دبین پاشنا و برپیتان شاد دبین و السلام علیکم و رحمت الله. چه شکانی کوملگا بهوی دوری مانا تار و علاج دیارا تنها رگای قرآنا تار و علاج دیارا تنها رگای قرآنا متمالنا مبوالنا و دوستو عزیزا صبرو آرم نماوالنا و گورو بچوکن درمانی هر همویان تنها ایمان و قرآن درمانی هر همویان تنها ایمان و قرآن چه شکانی کوملگا بهوی دوری ایمانا تار و علاج دیارا تنها رگای قرآنا تار و علاج دیارا تنها رگای قرآنا نك هل وشا وديارا صندها معلو خيزان كجرا لزاد وكولان زورا للا وبيران هاور أمان خلصينا بعد قرين ريقاي قرآن هاور أمان خلصينا بعد قرين ريقاي قرآن شيشكاني كومل قابا هوي دوري إيمانا تارو علاج ديارا تنها رقاي قرآنا تارو علاج ديارا تنها رقاي قرآنا لنا مشيشة واريشان بروب وكردستان حاق سري سرما وحزدك على قبرستان آخر هتاك يوابين بوشي دربي القرآن آخر هتاك يوابين بوشي دربي القرآن شيشة كانيكم القاب هوي دوري إيمانا تارو علاج ديارا تنها رقاي قرآنا عزيزان وخوشويسان مسلمانان برز خوشحالين بيوي عزيز شاد دبينا و يكمين بيوندي من خوشكي برز من دايكي معاد من لقل دايا بالي خوشكي من فرمو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ألو بالي فرمو خوشكي من السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا ربي ما في بس خداي جبرني تراضي وإن شاء الله تتفتت كلا سرقونا عبرنا معنا وكي يسمع فيتي براسي إن شاء الله يعني زوزو أو برمنا بخاصة نسر عفرتي زوزو أو برنامانا دارش إن شاء الله إن شاء الله ما مستع آية بيدوانيا يعني وكو بابرين درمانك لبو أو دردك طبعا هو درده ودرده شكو شين دشا يعني أخواج كامرز فرمي عليه الصلاة والسلام إن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء طبعا بس دبي بقري حتى بدرماني خود دقي ما مصطع يعني إستاك أو دردي مش في دوانيا في غمر عليه الصلاة والسلام دعوي بالله ذكرده بخوشي بها يا برا خوش برا خوشي بها في جواز يعني بكرده بها يا خطي جواز يعني نكرده بحد نوع أجبه داتو هر ديك بها كا يعني بيرسي بها بها كبين صري دين الإسلام ما نصى أما في دوانيا أما يعني قوشة جيرين قوشة جيرين يعني وانا كاين بتسينا خوما معرض ما كاين لبو قصي اقل فيما بقوتر تحملنا كاين كو اما خوما في زوز الرزا من ناحية دينا كاين يعني قرباني ما النية كيدواني اما اما اما اما كم هالسطوطة زوز كما لو يتسني كدرس ايوان براسي علماني كان توانيا وبلدك الكفارة كانش طبعا بحريتي هر دولان حريتي شبتو بحر نقل شبي بطاري بايا بروح بايا يعني بسفر بايا الليلي لو اوبر الليلي اندر لبو ايقانا كرديان وبالفعل توانيان لو زهد يان كرد زهد يان صرف كرد بس اما زهد ماني ما مصطع حموش اي هنديك يا واستاكش هم دتواني شو شي خوالة قرمة وان الله مع المتقين اي وش هم احسانه وان الله مع المحسنين اي ما مصطع اخطايك هر لخو مانيا بيقمان بيقمان دست خوش بيخشكي من ولا مدد اما الله خوالة راضي السلام عليكم عليكم السلام ما وصعب الرحماني برز ما لقل فرمو ما وصعب الرحماني برز السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما وصعد الرحمن باريس أستاذ مايكروفا سناعك زور دوي جناب الدورة أقر بكري نادا حتى باشر بتوانم ببيستم نادا مايكروفا نخر لي دورة يعني تعشي هيا أستاذ شوانا ما وصعد الرحمن باريس لخزمتم أعرف أن استغفر الله من خزمت كارم أستاذي باريس خوي دوبات كرنوه شت وابزان مسودي زور عظيمي هيا دليلي شم فبأي آلاء ربكما تكذبان ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ويل يومئذ للمكذبين في المرسلات ورحمن وقمر مبالا. وآياتي تريش لسر أو أساسا من بريارم دا يك شد تنجارك دوبات كموا عسى ولعله ريكراوكاني مدني وهر همو معني بو مسألة خاوكار دبنو أو بيشنياري من ديتا جي مالي اويش بايخدان بآفرتي كردو دابين كردني حالتشي تايبتي بآفرتي كرد اويش اويه اجازة اجازتي بدلتا هر آفرتشي خاون من دال ماوي فارسال بموتي تواو جوانا. أنا هزارو دوستو وابزان مشاظر إخراو من هبو تيتونكي كحكومة كردستان دايدا 19,792 مليون بو أوي أمن بزانم مبالي. زائدا اوي امن بزانم 320 قناتي تلفزيوني وراديوي زائدا 862 روزنامه وجريدي عفوا مجلي ورزي ونازانم شي وشي ترمان هيا او هم وسائل عجيبه وغريبه لقدر هريمتي بتكولي كهتا اساتن خاتلونوي بدس ملتي كرد و پنجاوي شي بدس ملتي بدس حكومتي مركزيه ایم حینانی نه 5 میلیون و 200 هزار کس این استاد نیوی افراد هموشی موظف نیا چه دکره اگر دو میزانی زبله حنسبیه خومن افراد بموچه تواو چهار سال اجازه دای خیاتی بدریده باشه ایمانال این الدولت بی رجالها و الامت بی آحادها ادی او حاده لباش افراد برهم نایه ایمانال این ما اکرم النساء الحریم وا کرم خمان ادی موچی تو دان با افراد استحقاق چ خوینیا بس چش نی لا یعنی با بنبون بمفهوم او حدیثی ما اکرم النساء الا کریم ادی مقولک ناله المراه العظيمه التي تهز المهد بيمينها وتهز العالم بيسارها ما دام المهد بيمينها والعالم بيسارها بزوري دزانين اگر افرت الرزدار ومحترم خان مان دا بنشن شوار سال او رأس مال عظيمي برهم بينن كخليفي خوايا وبصر روحي خواي تدايا وإذ قال ربك للملائكة خليفة فإذا سويته ونفثت فيه من روحي فقعوا له ساجدين إنسان أو عظمتي هبي جيقري خواي بي بشكل روحي خواي تدايا لو بزوري بزانين أقا حكومتي خومان أو هنقاوة نحطار محترمي بني افرتانی محترمکانی خوان من دال چوار سال لمال خوی داب نشی سرپرشی او برهما قدرت لبنهات و باش خدای و السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله بلوی سرانی عزیز و برز بتایبتی پیوندی کاران و سرجم بسرانی خوشویست بتاکید زور جگای خویتی براسی من زور بهاو گرنگی و گرنگی زیاتر بین بم چینوتیو جانه بتایبتی افرتان و مندالان که براستی اوان بدرجه یک سوتمنی ام قیرانانن که دیتا پیشوا دشمانوی همو کاتیک او تأکید که اینو که ایم حالکانی خلکی دی که دوباره نکه اینو براستی گرنگ او یک ایم دوباره نکه اینو خوشکی برازم دایی که رابر من لگل دایی لسید صادق و فرمو بله خوشی برایم دایی که رابر من لگلا بود لسی صادقه و دیاره دنگی نایه اتوانی دوباره بکاتو پیوندی کهی لبرو براستی جگه خویتی او تیبین یعنی موصب رحمانی برایزیش زور به هند ور بکیره و منیش تواو پشگیری او پیشنیاری موصب دکم که بداخه و لحرم کردستان دا و بریار بو و بلینی انتخابات بو کابانی مال موچی هبه پیاوی مالیش موچی نما ما مصعب رحمان و بریار بو دایی که رابر من لگل دایی بله فرمو خوشکی من و بریار بو داهاتی نوت صندوقی که با دیاری کرای لپارلمان و کچی صندوق و دغیلی من دالکانیش لمال دا دران درین ران اوانیش خالی کرایی و کواته اوی که سوتمنیه براستی لیره داده بینین همومان بچای خومان او چینو تیوژهی که زور مفحین و زور زیا ضرور مندن افرتان و مندالانن همو چینو تیوژه کن بلام لیره دا کلم هفته دا بدلنیایی و برنامه لسر کرا و برنامه دی که لسر دکره او هر خوی با خوی او قیران زوری که توشی اوان با توشی هیچ کسی که که نابید بلا فرمو پیوندی اگمان لگل دایا علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو خوشکی من فرمو وای خوای گورتان لبیا سلاي خوای گور لبرز وای خوای گور ل توای کارمندان رادیو روناکی بیا ل خدمت خوای بالادز برنامه کانتان بو کلو تو شو بو قیامت ان شاء الله اللهم امين ما مستجان سر خوش حالم ک دی سنه پیوندیم ل گوار کردن اگر اذنم بن یک توس منیش ل سر افرت من دا بدوم ل خدمتان بخیر ای خوشکی من ل خدمتین بله ما مستجان بس افرت من دا لکر من پیشکی بس یو کان کپی غمر خاص الله سلام ده فرمی دای کو باوک ک من دالکان اند کنه مسلمان یا جو یا گاوی اما اکیتو سشان دای کو باوک من دالکان ان چون پر ودب کن بس این اشنی تند تیجیا کان کلام ما نه ده بس بو افرت ک نمینید بلام هیچ کات یک نگات او ما فیک خوای گوری القران پیروزا بو افرت دانا و پیغمبر یان صلی الله سلام کما فی افرت چون پاراستو من ایگرن موتن بوتن خالک ام افرت تند تیجی برانبر اکی يكم نبوني شرعيتك بقوام معنى نبوني بيروي آيني إسلام دوهم نبوني تربرديكي باكو دروس نبوني موتيكي باش بويا ونبوني خيزانيكي دروس واتا هر پار الشر دنياكا دايكو باوكا كبويبكاتو أبي تربرديكي باشو جوانو دروستي أبي لناو خيزانا نبوني متمانا لنيوان دايكو مندالا يا لنبوين عفرتو کاملگا یه انسر کرده و خالکی ده ما مصایم تن پرسیل کشمه لبارزد بله آیا چند جور عفرت من هیم هم پرسیلشم آیا او هوکارانه چین که مندالی مسلمانیش کز دکن به طیبتی که ایسا عفرتیش کز دکن بله فرمون باشه خوشکی من ولام رو دمه انشاءالله ما پرسیلی که زوربه یه زوری دیگو باقان کتن علی دو کزیان سی پیغمبری خاص خاصم خویده فرمی که لگال من دایا اگر به جوانی به شیوازی که اسلامی پرورده بکرید بلام زور دای کوباوک هیا من دالخانی پرورده اکا بلام به شیوی غربی و کاتی علی و علی من پیغمبری خاص خاصم تیتی دو افراد به جوانی به خیلک بلام به جوانی که او لسای کردنوی غربی نکت لسای کردنوی دینی اسلام دست خوشی برنامه کلیکم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته علیکم السلام و رحمت الله و برکاته خوشکی من بله بیسرانی عزیز و خوشویست دیاره لأوروپا دا براستی کش خیزان یکان حلوشان نوی خیزان به تایبتی زور زور جگای مترسیه اویش حکارکانی با چی دگرهتا و براستی به تایبتی دگرهتا و با نمانی ریز و خوشویستی و وفایشون و مرد برامر با یک که قیرانکی زور قل کدوتا و لأوروپا اوی که ایمه هشتوتا و هبونی خوشویستیه و هبونی وفایه و هاوسرگیری لای ایمه لإسلام دا تنها لسر و اساس دروز دکریه که خواهی پروگرده فرمیه و جعل بینکم مودتا و رحمه که مودتا و رحمه تواوترین و برسترین پلی ریزو خوشویستیه لنیوانی هاوسران دا دایی که محمد من لگل دایا فرمو خوشکی من که براستی او نمانی ریزو خوشویستی کارساتی که زور گوره دروز دکات و دبی براستی اما کار لسر اوکین که ریزو خوشویستی وفا لگل یک دی زور زور زیادتر بکره چون که قیلانکان لوی براستی لما وسر چاوی گرتو که دلی یک لسر سی من دالی امریکی بیبشن لسوزی دایک یان باوک باوکی روشنا من لگل دایا فرمو بالا فرمو باوکی روشنا من لگل دایا السلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله و برکاته باشی ما مصطفی ابراهیم ای خوای گورم موفقت کا یا ربی موفقت کا فاصله رحمتن کا ما مصطفیان ما مصطفی انی حزوری مكتب شاد نوی زواج کن ما مصطفی بریت بله ای بو حلی کنا کن ای بول جنی فتوا دانش ما شاء الله چن ما مصطفی انی معنی چن مزگوت معنی حفتانه و جمعانه خطبه ام شتانه دن اخ بو چاری کنا کن ما مصطفی بریت ای وشی نینین بشکنی دم کوملگا يعني ويش جيجدي في غمري خاصة منين ما مصايب رز بتأكيد يعني بو شعر سريكي ناكري ما مصايب جان عجا والله وبرسي عربي زود دراسة بكري بوردي بو هل كسما باشي خمان هل بقرين جوانا براسي كما ناخوش وكو ملتي كردي بشرف عفرد من بشرف وكرد ما ملت من بشرف بس امشتا زوزو غريبة ناو اما ما مصايب رز لسالقاني هشتاو نوتا قد رجيت لاخر ديوتا لشارك ابغانا كم دد اين وشارك يقورا دا فانزدان گشت 4000 و 5000 و 6000 و تا 10000ش یعنی اما شتی خراب نی امنی شنه فساد نی ما مصای برز بیا گمان بله بیا گمان یوادارم یعنی خسی کی لسر کن وک ما مصانی برز بعام بعام خمو بعاما کملتی کل زور بشرفه با اوی لدز ندا براسی اما با ایو جوانین ما مصای یعنی ایوش با قران و سنت جوان ما مصای برز السلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته بله بتاکید ولا وای برای برزم که دبی همون بر پرسیاری خواهند نسوا بگیرن. پیوندی گیدی که من لگل دایا بالا فرمو. دایی که محمد بالا فرمو. دایی که سلام. بالا ل خدمتی این فرمو. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خواهی گردد پاداش نام داد انشالله. اللهم آمین خوشگی من. فکری راز بی. من تنها به کوتی چی جو امروز دارم. بالا. اگه پسرکش پسرکش بتو. بو افراد. شارکم اوه با افراد حتى تسلو هي تداخلي سياسر بطر بوتي چیزاش بجدار دم سرناد بجن اوكو دكتور محمدي خاني فرموي لجن نيوي كومالغا جنة نيوي كومالغا جنة نيوي كي تريشي لباوش جن فرورده دبي هر مكومالغا هر كومالغا رجي جني للاي نبي جيلو قورنا دي زور سباس السلام عليكم بله خوشکی من دستت خوش بیه پیوندی گیدی که من لگل دایه بله فرمو بله فرمو نورشین من لگل دایه بله فرمو سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته سلام درم حکمت یعنی امی هاویشتانیو امی هاویشتانیو کشتی اکی کن نازانی اما برو سه مترس یک دباتن بلام ما مستای بارز يعني ترسنوك ترينش كاس او كاسيا ترسنوك ترينش ما مستاك او كاسيا كا يعني لما فو او يخوي ما مستا شرم بكاتن ما مستا سنكا سرطا هجارة بيدنگا كان بون امرو كا ما مستا زالماني او رويان دروس كرديا بو ايما دادي ايما يخوشكان خاصة زورتر بي نا زورتر نا بالحاق يخو ما خوش بي بو زور سباسان دكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته خوشكي من بله پیوندی که دیگه من لگل دایه دایه کیسو هم دو بسیارم هبو بله فرمون اوه من خیاتم خلق زور زکم پی تاسک دکات و زرچ تاسکم پیدا درو اگه نع برده بم بله فرمون جای دو میشم اوه چشتنگل سکاتا چپ که باشا بعثم بی صلاة و روحا بله باشا بله دیاره دست خوشی من با سرجم بجداربوان و بیسرانی عزیزی رادوی روناکی پیوندیکان زورن او هم و داتاوش ماری که دام نابو رنگه اگر خواهد تمن بعد بزروری بزانین لبرنامه که سر بخوی دی که دا زیادر قصیل سر بکین که لاروپا دا چی دا گزاری که اوتمن یک لسر سیواته لسی من دال مدالی که امریکی بیبشن نسوزی دا یک لسا داده من دالان تعدای پیوندی لرگای پیوندی ناشرعی و یعنی دین و هر و تعدای شرف یعنی لیک راوه يعني بو انا مناقله ل سروكي شهرواني يك ل ولايته كان امريكا دا باوكي ماكوك مان لقل دا بل فرمو برايمن تا پيوندي كي او برزش ورده گيره كدله سروكي شهرواني ام مجرد ل ولايتي مكسيكو ل دادگاتو متي دس دريجي كردن سر شش چولي بچوك بنمونه اگر اعلم جمارانو باسی بکین چی کاره ساته که الاروپا دیاره اویش همی دگرتو بوی که خوششویستی وفاو نمارنیوانی جنوبی آو بیگمانم کاره ساته بمجوره زور دبی و براسی کاره ساته که زور زور دلتزیانه بلو پیوندیک با لگل دایه بلو فرمو سلام علیه علیکم السلام و رحمت الله و برکاته باش ما مستبر از دست خوشی برنامه لیده که مشاهده خواهی برم مفقد که برای من سرکوتو بیم انشاءالله خواهد توش و امثالی با کتوش مفقده که انشاءالله اللهم امین برام انشاءالله خواهد گرده ما لناو هم بگریم انشاءالله پروسی باز انشاءالله خواهد با ملیتی کردی رو با مسلمانانی اصان ده که انشاءالله به نسبت یا او گراب رزه پیش او دو خوشک برزه ای که پیوندی که اما پیم ما بیم ما مستعان دفاع ما مستعان نکن پیم ما بیم ما مستعان زور باسی اوشته دکن زور دفاعیان کردو بلام با من چشش سر شکه للاي حکمتی اگر پروسه زواج و اگر صفی عقاری و بشه و چی حلال بداد و خلکی پروسه زواج آسان ده بکری خان و اگر هر زنبی پروسه زواج آسان ده زیر رشتو مگل بازاری هر زنبی پروسه زواج آسان ده نه پیاوی به تمن دمینیتی و نه خوشک با قیدکانش من دمینیتی و ما مصای برایش چشه سره چکه با من ستا هشتای لای حکمت یا ما مصایانش دبی دست پیش خریب کم بلام بتاکید با من لای حکمت یا ما مصای دبی حکمت خملو وزعی بخواد شکو حکمت بابی ملتی اما اگر حکمت شتک مال لبونکا ملتی هیچ پی ناکره یعنی تو کر ریگد ندا تو تسب که بجیش فانی بطال مثلا ببی معاش ببی موسی ببی عقاری بکری خانوی زور زور و تو تسب که لاویه زارانی زمان زاران نمی آخره لگونده که انده ابن شوخانشی بقریب که ویان ببی معاش و ببی کسابات و ببی دوکان بجی خلق استا جیان گورا و وکو زمانی هشتاکان و هفتاکان نما و بخوتان بزن ما مستا بتاکید بتاکید برای من دست خوش بیا دست خوشی برنامه خیلی دکم السلام علیکم و السلام و رحمت الله و برکاته دیاره برایانم او با کوتا پیوندی بیه او ماوی کما و براسی اوی که من بخوم رنگ نتوانم بس ولامي او برزانه بما و خوشي برزم دايكي ميعاد بيغمان ام امنا خوشيان يكن چارسر هيا ودتوين چارسري بكين بيغمان باله باشترين چارسريش بريتيل دعوه بان گواز و شانازي كدن به اسلام و بو اسلام جيان نك به اسلام جيان شانازي كدن به اسلام و نك شانازي كدن به بي ديني و بلا ديني و براسي اسلام ناسي وكو خوي و حالبون لإسلام و شو رجنان سريك بو بانگواز کردن بو آيني پيروزي إسلام بو يبتوانين ل يعني من هر بانمونه هر لما مستاياني آيني و يعني پياوي كوكو حسن البناء خوالي خوش بيه هيچ شوينيك نما هنگاي بوال نگري چاخانه و قاوخانه و شوينيك نما بوينه چه كاتا ايمش برانبر لگاندين دعو بانگوازه لما مستايان و دليم حتى وكو سترجم رخ راوکان و دایکان و خوشکان و کنال راگانکان بتایبتی احزاب اسلامی لمسری دعوه بان گوازا کم ترخمین بل سستین براسی دعوه من بولای خو من هی بولای حزب هی بس دعوه بولای خو ناسی هی بلام خو ناسی خلق آشنا کنو با اسلام من کمن دردی کی زور کشنده دبی کاری رسر کن ما مصاب رحمانی برز براستی پیشنیاری کی زور جوانه بریا وزیری پرورده بی کار لسر مبکا استا امش دخوازین لوزیری پروردهی حکومتی هرم کردستان که کار لسر و بکات که وانیک منهب پی بوت رفقه العمومه فقه الابوه فقه تیگشتنی دایکایتی و باوکایتی خلی هبه به همان شیوه امام صبر الرحمن برز دله دایکان لپرودکنی من دالکان ادبی د صلات لانی کم چوار سال براسی مولتان پیبا بو خاطری پیگاندنی مروف چون که مروف خوانی سروت و سامانی سرزوی و جرزوی مروف اداری مروف کنده دا کواتا بوی رزگردن لآفرتان بتایبتی لسر و جور پیش نیارانه اجینا ام همو کنالو راگاندن و ایچ دیم بو چیه لکات یک دا خلچی قوری ناوز کی بی خیزانکان لک حل بوشه کچان لسر جاده سوال بکن شد بفروشن من دالان بی ناز بن اما نمانم بو چیه کنالی راگاندن و زیاد کنی کنالی راگاندن لکات اگا قیران کان من رول زیاد بون بی دای که رابر برپرسیارتی لهمو چینو توش اگانا بتایبتی بال راست فرموی برپرسیارتی دایکان و باوکان برپرسیارتی آفرتان برپرسیارتی مامستایانی آینی بو اوی که کاری بکین براستی برپرس بین برامبر بر رولکان معنی یک دینیان بپاریزین که اما ملاحظه که زور جوانه دای که رابر بیسرانی عزیز که وروجان دی که براستی من دالکان من تناند به دین بونیان یهودی بونیان جولک بونیان لروانگی پرورده و ارکی دایکان و باوکان وی بوی دایکان و باوکان نای بر راب کنن بر پرسیاریتیه نمانی تندو تیجیش براستی او کارساتی که دیده کاری رسل کن زیادر هر نیالین گنجانش من لطاو نا عدالتی کوچکن براستی من لگل وشا لگل همو ظلم مستمی که هیا دلم گنجانش نبی دست بشون لجیان لحریمی کردوسان بلکو دبی دست بشون با جیان نبی حریمی کردوسان بجی بیالن افراد چند جور هیا دیار از جورکانی افراد براستی یعنی او خوی بخوی یک برنامه بابتی سر بخوی دوی که افرادان چندین جوریان هیا اویش همی دگره تو رانگی عقیده و عبادت و اخلاق و جلوبرگو تیگشن و حلسکوت و معملان و بلان باشترین افرادان او افرادانن که خوانی عقیده و بیرو باوره که باش بین و حیا و شرمیان هبه و خوندوار و زیرک بین لفیربون دینکه یعنی شرم نکن دیاره باوکی روشنه مسئله بو طلاق چاک نکن برای برزم براستی بیگومن ایمش وکو ماوستایانی آینی برپرسیارین بشی خو من هیلم گرفتانان ده و دبی هاول بین و دبی شو روش بینین سر یک و دبی دیان و صدان برنامه دابنین بو اوی که گنجکان من فیر بکین چون جندینن بو جندینن ماری یعنی چی دبی کشکان من فیر بکین نکاح یعنی چی شوکردن یعنی چی دبی کشکان من فیر بکین انواع عده یعنی چی هر نزرن یعنی براسی لگر ریزما اهل براو بله ایمش برپرسیارین بلام وکو برای برز من باوکی ماکوک ولا میدایو او د صلات او به یک امزای د صلات چاره سری کی شی طلاق د کری که هبونی بوجه که هبونی سلفه که هبونی زوین اشتجیبونه او منو توین هر قصد کین بلام او براستی به هزار خطیب له ملاته د خطبه ده یک وزیر یک امزا سیر د کی کاریګری چند کی لسد لروی داهات ولروی دارایی او بلام لرو کوملات یک او بیګمان د بی زیاتر هول بین بو طلاق کم کینوا او کشانه کم کینوا دایکی محمد بسیاری که درباره افرتان و کاری سیاسی افرت و کاری سیاسی یعنی افرت وکو پیاو یعنی هیچ جوازی که نیه بلا هم اونده هایی که دارین کاری سیاسی يعني ما بسمعن ليردا من يعني الرنجة زبطوا أنا مزور بكورتي وبلام كجورترين كاري إنسانيو كاري بروردي أفرد بريتيلا دايكاتي بريتيلا بروردكني من دال بريتيلا تشاوديري كدني من دال لهمان كاتا وظيفة خويندن وكاري سياسي أنجام دانيش شندين برنامج من السركر خون بوخم هل الراديو روناشي كأفرتانيش لو بارد بجداريان هبو ودشتوانن بجداربن خوشكم نور جين باسي ترسنوكي كر والله مسلمان نابي ترسنوك بيه والله فرعون بنصي قرآن خواي برقادة فرمية فاستخف قومه فأطاعو قومكي ترسان برسي كردن چوكي بيدادان إطاعيان كربو بفرعون وتي من خواب راسا كومالغاي مسلمان نابي بترسي بلام ناش بي أهلي فوضا بي نا بي أهلي بي سلو بري بي ونا بي براسي لقلب شيوي دا بي چونك مسلمان هرگز لقلب شيوي فوضا دا نية دايكي سوما جلي تسك دا دوريت ديارة خشكي برازم توش باش دار دبي لو تاوانا لو خود درخستنا بويا او كارا انجام مدى او كارا مكا بلكو اعلاني بك خود بو خود منم كارا دكم رزقي حلالي من لم جورا جلو برقا داي او جلو برقاي ناشرعي بي تسق بي تنق بي ناي دورم تحقيق النووي توش لواي خشكي برازكم ك حلال وحرامي ديتا بردست يان قماني تيدا ديتا بردست تو خوتي لي بارزي نوجي تشتنقاو باندازي برزونوي خور يان اگر بسعات اجماري بكين استا لدواي خور كوتنا وخشكي برازم كامو كاتيا قزنك بونا من دياري كراوا قزنك يا بچارك يبيز دخل دواي اوك لدخورة كوي نوش اكري هتاوكو پیش نوشي نيوارو يعني بونا من استا كاتيا زور گنجاو بو انجام داني نوشي چشتنگاو خشكي برازم دیاره باوکی ماکوکیش وکو اکوتا پیوندی هر تاکید لسر وکتو که دا سلات برپرسه امن دالیم هموان برپرسین دایکان و باوکان برپرسین ماموسایانی آینی برپرسین بالان برپرسیارتی یکم لأستوی دا سلات دایه خوش شویستان مسلمانانی عزیز دخوازم من دالان منو و خیزانکان من لکو ملگای کرداری ایمه دا لسر سوز و ریز و خوش شویستی و وفا پرودب کینوا و امیده کم براسی چاولی کری و شوین پیلگتنی گور و جولکه یعن لسایی کنوی دشمنان من مال من کاول دکا و ریا ببینه و اگه در بین براستی که اسلام چاره سره و اسلام درمانی که او همو درد و قیرانانی که روی تیه کدوین بگمان پی چاره سر کره و پیشی چاره سر دکره و جگه خویتی براستی مراجعه که وردی اسلام ناسی خوام که نویل اسلام حالی بین تا خواهی پروردگار کردوسان من خواهی سرجم خلقو خاشی کردوسان من پاریزه خواهی پروردگار پاداشی خیری سرجم به طیبتی پرسیار کارانو بشداری کارانی ام برنامه بدره و خواهی او کسانی که هاوکار و کار آسانی کارن لستودیو کانی پایتختی آشتی لحالب جو پایتختی هرمی کردوسان و سرجم شارو پارزگاکانی هرمی کردوسان خواهی پرگار موفقیم که خواهی لگناه و حالی منو سرجم سمانان خوش با خواهی کردوسان من پرل آشتی و آودانی و خیر بکه آشتی کو ملایتی من زیادر باب جیره و اللهم آمین اقول قولی هذا استغفر الله لی و لکم السلام علیکم و رحمت الله بالله لا يغويك ذا الشيطان إن الحجاب فريضة من ربنا المنان إنا سمعنا أختنا قولا عجاب قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب قالوا ظلاما حالكا بين الثياب قالوا خياما علقت فوق الرقاب نادوا بتحرير الفتاة وألفوا فيه الكتاب رسموا طريقا للتبرج لا يضيعه الشباب يا أختنا هذا عواء الحاقدين من الذئاب النار مثوى الظالمين لهم عقاب والله يكشف ظلمهم يوم الحساب والجنة المأوى ويا حسن المآب يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعل فعلا جميلا لعل الله الرادوی روناچی لم روشگار سخت و دجواره ده دبه تمیوانی دلکانتانو بو پریه منیوا لدروازه مالکانتانه ده تا ببه تا مرهمی هتوانو سارجی برینکانو سومای اوینو هاوری تنهایی تا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا اوانيك يا مكاني خدا دقين نو لو دترسنو تقلو لهيت كسي ترناترسن خدا خوي بس كفا داشي تساك كاران بداتوو لبي باورانيش بپرسيتو روناشی دنجک هنیشه با آرامیش لکن